geldim ben. Zayıf bulutlar taklayandan, güçlüye yaltaklanandan, gözü solu gönlü taklama kandan diye soğudum ben. Bu dünyada içime ata ata bilmem kime patlayacağım. Kara kaplı kitaba öfke sata sata söyle neden mi çatlayacağım. Hep bana bana of bu ne ya. Bir parça peynire tav olan tilki. Bu dünyada içime ata ata bilmem kime patlayacağım. Kara kaplı kitaba öfke sata sata söyle neden mi çatlayacağım. Hep bana bana of bu ne ya. İki yüzlülük hep bir ya. Sus diyedim dert veresiye. Hesap soracağım gir sıraya. Bu ne ya bu ne ya of bu ne ya. Kitaba öfke sata sata söyle neden mi çatlayacağım. Hep bana bana.